राम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज। कार्तिक शुक्ल द्वितीया विक्रम संवत 2056 10 नवंबर 1999 प्रातः लगभग 5 बजे हाड़ा कुटीर वृंदावन राम। हरे शरणम हरे शरणम हरे शरणम हरे शरणम हरे शरणम हरे शरणम हरे शरणम हरे शरणम अंश दोनों से ये शरीर है। जैसे माँ बाप के अंश से शरीर है, इसी तरह से प्रकृति और पुरुष का दोनों का अंश है। पुरुष का अंश जीवात्मा चेतन स्वयं है और प्रकृति का अंश शरीर है। शरीर स्थूल है, सूक्ष्म है, कारण है, तीन शरीर है। तीनों ही शरीर प्रकृति के हैं और जो जीवात्मा स्वयं है ये परमात्मा का अंश है। तो वह चेतन है और शरीर ये जड़ है। जड़ और चेतन दो का विभाग अगर समझ ले तो बहुत ही लाभ की बात है। मानो परमात्मा और परमात्मा का जीवात्मा ये है चेतन। परमात्मा भी अंतर्यामी रूप से सब में विराजमान है और जो ये जीव है मैं अहंकार करके करता है वो मैं हूँ। ये सत्ता है ये परमात्मा के साथ है और मैं है ये प्रकृति के साथ है। भूमि रापो नरो वायु खंग मनो बुद्धि देव से अहंकार प्रकृति सत्ता अपरा अपरा प्रकृति है अहंकार के सहित। तो मैं हूँ ये जो दुआती है बात वो मैं तो है अहंकार हूँ है परमात्मा का अंश। मैं हूँ दो है इसको जड़ चेतन ग्रंथ कहते हैं। जड़ और चेतन की जड़ मैं जड़ है हूँ चेतन है दोनों मिलकर हुए इसको कहते हैं जड़ चेतन की गांठी पड़ी गई। जड़ भी मिर्सा छूटत कठिन नहीं ये गांठ है नहीं मिशा है परंतु छूटने में बड़ी कठिन दबाल होती है। तो छूटने कठिन ये जड़ जितनी गांठ हुई जड़ जितनी गांठ है सो गांठ खोल दे तो जड़ जड़ विभाग अलग और चेतन विभाग अलग। तो मैं हूँ हूँ तो है के साथ में हूँ है जो सब जगह परिपूर्ण है परमात्मा है। ईट है सुना है पूछी पत्थर है पत्थर है मसूर है पक्षी है वज्र है देवता है पराक्ष है असुर है भूत है प्रेत है पिशाच है परमात्मा सब जी है। और मैं ये प्रकृति ये मैं प्रकृति अंश और हूँ है का अंश। तो है एक परमात्मा परिपूर्ण व्यापक चेतन उसको है हुआ हूँ हूँ है हो गया। मैं कहने से हूँ हो गया मैं के साथ लगाने से हूँ हो गया। ये तो है ही है रूप है और मैं रूप से हूँ हो गया। तो है और मैं दो सूझे है परमात्मा का। तो हूँ है ये परमात्मा का रूप है मैं है ये प्रगति का रूप है। ये दो जड़ चेतन है तो स्वयं तो आप चेतन है और शरीर जगह है। छह विभाग है, ये दोनों अब इसे हूं को लेकर जो ज्ञान है उसको ज्ञान योग कहते हैं, और मैं को लेकर के जो योग है उसको कर्मयोग कहते हैं। जड़ को लेकर कर्मयोग है, चेतन को लेकर ज्ञान योग है, ये दोनों योग है का अर्थ हूं है, वो है का हूं। और शरीर तो शरीर को प्रधानता लेकर के कर्मयोग होता है, तो शरीर को लेकर के क्या शरीर है संसार का, तो संसार का शरीर होने से संसारी चीजें सभी संसार के लिए, संसार के लिए कर रहे से वो कर्मयोग, और मेरे लिए क्यों जन्म योग, संसार की चीजें मेरे लिए तब जन्म और मरो, जन्म और मरो, जन्म और मरो, जन्म और मरो, और संसार की चीजें है उसको लेकर यही है मैंपन है, तो चीजें सब संसार की, तो संसार की सेवा में चीजों को लगा देना और अपने को परमात्मा में लगा देना, ये चल चलने का विभाग, अपना मैं हूं परमात्मा का दास, और ये इतनी चीजें हैं शरीर है ये सब संसार की सेवा के लिए, तो संसार की सेवा के लिए कर्मयोग हो गया, और मैं परमात्मा के मैं हो गया अलग योग ज्ञान योग हो गया, तो मैं परमात्मा में लगा दे तो परमात्मा में प्रेम हो जाएगा, और संसार में लगा दे संसार योग संसार सेवा हो जाएगी, संसार की चीज संसार में लगा दी और परमात्मा की चीज परमात्मा लगा दी, तो ये हो गया ज्ञान योग, ये हो गया कर्म योग। ज्ञान योग से, ज्ञान योग से वृक्ष भक्ति हो गया भगवान में लग गया, और ये हो गया संसार में कर्म योग हो गया। तो शरीर तीनों इंद्रिया मन बुद्धि इंद्रिया सब संसार ही संसार के लिए है, अपने लिए नहीं, ये संसार का सुख देना अपने लिए नहीं है, ये संसार के लिए संसार को सुख देना है, संसार लिए अपना अलग होना है कहीं होगा, अपना परमात्मा में सोचे परमात्मा प्रेम हो जाएगा, ऐसे योग हो जाएगा। अब संसार की चीज संसार में लगा दी तो कामना किस बात की, तो निष्काम भाव से संसार की सेवा करने, क्योंकि संसार की चीज ही संसार को लगाई तो कामना किस बात की, कामना पाने के हक रहा अधिकार क्या कामना का, संसार की चीज ही संसार को लगाई तो उसमें फिर चाहना का कामना रखे गलती की बात है, और अपने आप को परमात्मा लगा दिया तो ये हो गई भक्ति, आप अलग हो गया तब हो गया ज्ञान योग, और आप लग गया भगवान में तो भक्ति योग, तो भगवान में अपने को लगा दिया तो भगवान का ही अंश है ये, मैं वंश हूँ जीव लोग, तो परमात्मा का अंश हो परमात्मा में लगा दिया तो कामना किस बात की, सहना किस बात की, कोई कामना नहीं, और कामना क्या है, भगवान में होगा प्रेम, प्रेम से ऊंची चीज कोई है ही नहीं, और शरीर को संसार में लगे शरीर की सेवा, सेवा से ऊंची और चीज क्या होती है, संसार शरीर शरीर से धन है संपत्ति है वैभव है घर है बार है सब, ये सब संसार का, ये संसार की सेवा में लगा दिया तो कुछ भी न चाहना है तो कामना कैसे, संसार की चीज संसार को दे दी, हमने कामना क्या है, इसमें चाहना क्या रखनी है, और परमात्मा की चीज परमात्मा दे दी इसमें कामना क्या रखनी है, तो निष्काम से सेवा करना और निष्काम भाव से प्रेम करना भगवान से, भगवान से कोई कामना नहीं केवल प्रेम, भगवान में अच्छा लगे केवल प्रेम है, केवल प्रेम रे भूखे भगवान भी है, भगवान भी भाव के भूखे हैं भगवान, तो वे भूखे भगवान ही है, तो भगवान से प्रेम किया तो प्रेम भगवान का ही हम है, भगवान ने दिया भगवान की चाहना कैसी, चाहना कोई नहीं किसी तरह, कोई चाहना हमारी है ही नहीं, अपने को लगा दिया तो प्रेम हो गया, भगवान वाले प्रेम भगत से, भगत वाले प्रेम भगवान से, यहाँ प्रेम हुआ, चाहना कुछ रहे ही नहीं, और संसारी चीज संसार को दे दी, संसारी चाहना रहे ही नहीं। तो वास्तव में अपना उदार भाव से भगवान में संसार में संसारिक सेवा लगा दी तो कामना नहीं, और परमात्मा को परमात्मा लगा दिया तो कामना नहीं। तो सत्य चीज क्या है? सत्य है कि संसार की चीज है संसार की, तो संसार ये सत्य हुआ, और परमात्मा का स्वयं परमात्मा लगा दिया ये सत्य हुआ। केवल सत्य को स्वीकार करना है, जिसकी चीज है जिसको दे दी, बस संसार के संसार को दे दी और परमात्मा ही परमात्मा दे दी। सत्य को स्वीकार दे, सत्य को, सत्य क्या है? चीज परमात्मा की है, परमात्मा को दे दी और संसार के संसार को दे दी, अपनी मुक्ति हो गई और भगवान से प्रेम हो गया, जीवन सफल हो गया, जीवन मनुष्य सफल हो गया, भगवान को दे दिया। यही मेरे मानना है कि वास्तव में हम संसार के नहीं हैं, परमात्मा के हैं, और संसार संसार संसार का है, ये हमारा नहीं है, परमात्मा का दोनों है। ये संसार अपना प्रकृति, भूमि आपा अनल वायु खंग मन बुद्धि अहंकार, ये आठ प्रकार संसार, ये जल प्रकृति हुई, और हम जीव होते हम प्रकृति, हम चेतन प्रकृति हुई, ये जड़ प्रकृति हुई परमात्मा की, हम आए ही नहीं, हमें मतलब थे उसे, हमें मतलब नहीं, मतलब भगवान से, तो भगवान में लग गए, बस अपने परमात्मा में लग गए, और कोई किसी से किसी तो मात्र भी इच्छा नहीं, केवल भगवान है बस। इस वास्ते ये चीज बहुत बढ़िया चीज है, एकदम परमात्मा की चीज परमात्मा देगी, संसार की चीज संसार को देगी, और आप मस्त हो गए, भगवान हो गए, भगवान से प्रेम हो गया। और प्रेम करने का दूसरा रास्ता है नहीं, कई जगह आता है कि लक्ष्मी जी ने तपस्या करी प्रेम हुआ, तपस्या से प्रेम नहीं होता है, प्रेम होना है अपनापन से, अपनापन से, अपना भगवान मेरे हैं, ये मेरापन है, ये प्रेम जड़ेकार। और प्रेम होता कैसे? दूसरा मेरा नहीं है, निषेध करने से परमात्मा का प्रेम होता है, दूसरा मेरा नहीं है, मेरे भगवान है, यही कि मेरा मैंने कहा मेरे तो विरुद्ध रूपा, दूसरा ना कोई, दूसरा कोई नहीं है तो प्रेम केवल भगवान में होगा, दूसरा कोई होगा तो उसमें प्रेम होगा तो भगवान में, अन्य प्रेम नहीं होगा। इस बार दूसरा मेरा नहीं है, मेरा भगवान है, ये प्रेम करने का अपनापन करना है। माँ को अपना बेटा अच्छा लगता है, बेटे को माँ अच्छी लगती है, मेरी माँ है वो कहती मारा बेटा है, तो मेरा अपना अपनापना है, ये प्रेम में हेतु है। तो मेरे तो गिरद रूपा दूसरा न कोई, ये गिरद रूपा मेरे और कोई मेरा ही नहीं, मेरी परमात्मा है। इस वास्ते मेरी यही आती मन में, हरेक भाई हरेक बहन परमात्मा को अपना समझे, अपना परमात्मा है वो, और कोई मेरा नहीं है, शरीर मेरा नहीं, मन मेरा नहीं, बुद्धि मेरी नहीं, अहम मेरा नहीं, अहंकार मेरा नहीं, शरीर मेरा नहीं, तो मेरी चीज क्या है? मेरी चीज है भगवान, भगवान का मानस है, अपनी चीज केवल भगवान है, केवल भगवान हमारे हैं। और ये शरीर और संसार संसार का वस्तु संसार की योग्यता है, समझो कुछ है, बुद्धि है, योग्यता है, पढ़ाई है, समझदारी है, सब संसार की, बल है इसमें, बल है वो संसार का बल है, योग्यता है, शरीर है, वस्तु है, ये सब संसार की सामर्थ्य है, संसार की, ये संसार की, ये हमारी नहीं, इनको हमारी मानना यही होती है। बल को हमारा अयोग्यता को हमारी मानना, सामर्थ्य को हमारी मानना, बल को हमारा मानना, इंद्रियों को अपनी मानना, मन को अपना मानना, बुद्धि को अपनी मानना, अहम को अपना मानना, ये गलती है, ये हमारा नहीं है। ये सब संसार का है, ये संसार सेवा में लग जाए और मैं हूँ परमात्मा, मैं परमात्मा लग जाए तो बढ़िया बात ये है। दोनों विभाग हो जाए अलग अलग चरण चिंतन का, ये बहुत ही बढ़िया चीज है, उत्तम चीज है, हमें बहुत बढ़िया लगी है। केवल परमात्मा में लग जाए, केवल परमात्मा हमारे केवल, और हमारा कोई नहीं है, कुछ नहीं है, शरीर है ना, मन है ना, बुद्धि है ना, अहम है, मैंपन है। मैंपन में जो अभिमान है, ये अभिमान है, ये गलती है, ये भूल है। चीज तो संसार की अभिमान कर रहे, मेरा है अहम, ये अभिमान करना ये भूल है। ये संसार की चीज संसार को दे दी और परमात्मा की चीज परमात्मा को दे दी, कामना कोई है ही नहीं, न परमात्मा से कोई कामना है, न कोई संसारी कामना है, कामना ही नहीं। कामना किस बात की, संसार दी संसार दे दी, भगवान दी भगवान को दे दी। अपने घर का क्या खर्च हुआ, कामना है ही कोई, कामना छूटनी कठिन मालूम देती है। कामना छूटने करने क्यों नहीं, संसार को अपना मान लिया, इस बार कामना छूटी करनी है, मेरा है ही नहीं है कामना किसकी। निष्काम भाव से संसार की सेवा कर दी और भगवान में लग गए, परमात्मा में मौज हो गई। मेरे तो मेरे घर को पार, दूसरा तो कोई, बस मेरे तो मेरे घर को पार, दूसरा दूसरा मानक बुद्धि इंद्रियां शरीर उमर आयुग वस्तु घर रुपये पैसा हमारे को जाएगी नहीं। हमारे पास मन बुद्धि इंद्रियां योग्यता सामर्थ्य जो कुछ है वो भी सब संसार का है। हमारे तो निराकार सत्ता मात्र है, सत्ता में होना पर सत्ता मात्र, चिन्मय सत्ता, ज्ञान रूप सत्ता, ये परमात्मा का, ये परमात्मा परमात्मा को दे दिया और संसार संसार को दे दी। और परमात्मा को अपना मानने के सिवाय कोई प्रेम का जो कोई कारण नहीं है। माँ मेरी है अच्छी लग रही, भाई मेरा है, बहन मेरी है, ये मित्र मेरा है, ये घर मेरा है, ये मेरा घर से प्रिय लगता है, ये मेरा वो प्रिय नहीं लगता। बेईमान की बात नहीं है, बेईमान तो सुख चीज अपने छुड़ा ली नहीं, अपने अपना भगवान है, मेरा भगवान है, मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरा न कोई, दूसरा मेरा कोई नहीं। सीधी सीधी सरल सरल बात है, हमें ये बहुत बढ़िया मालूम हो रही है। इस बात को समझो, रोजी ना समझो, बोले रोजी नहीं कहो रोजी ना, पर सीधे समझो। शरीर संसार का, योग्यता संसार की, सामर्थ्य संसार का, बल संसार का, मन संसार का, बुद्धि संसार की, इंद्रियां संसार की, प्राण संसार के, जीवन संसार का, उम्र संसार की, काम संसार का, ये सब संसार का। और मेरा मेरे क्यों भगवान, मेरे तो गिर धन गोपाल, बस एक परमात्मा मेरे और मेरा कोई नहीं, एक गिर धन गोपाल मेरा और कोई मेरा नहीं। निहाल हो जाए आदमी, ये विभाग कर दो चल चित्र का, संसार जन है, अनंत संसार है, रोम रोम प्रतिराजी कोटि कोटि ब्रह्मांड, इतना संसार, उसमें रत्ती भर चीज भी अपनी नहीं, कृष्ण जितनी भी अपनी नहीं, परमाणु जितनी भी अपनी नहीं, अपना तो केवल गिरधर गोपाल, वे गिरधर गोपाल सदा है, कल बात बताई थी वो ध्यान देने की है कि मिलती है बिछड़ जाती है, अपनी चीज नहीं होती। अपनी चीज नहीं होती इसकी पहचान क्या कि मिली और बिछड़ गई, वो अपनी थी। मिली और बिछड़ गई, पहले अपनी थी मिली, मैंने वो बिछड़ गई, तो मिल गई बिछड़ गई। 84 लाख सोनी हुई, कोई सही अपना नहीं, ये सही भी अपना नहीं, क्योंकि मिला है बिछड़ जाएगा, मन मिला है बिछड़ जाएगा, इंद्रिया मिली है बिछड़ जाएगी, प्राण मिले हैं बिछड़ जाएंगे, संसार मिला है बिछड़ जाएगा, घर मिला है बिछड़ जाएगा, रुपये मिले हैं बिछड़ जाएंगे, कुटुंब मिला है बिछड़ जाएगा। तो मिला बिछड़ जाएगा वो अपना नहीं होता, जो मिला रहता है तो वो अपना मिला रहता है। भगवान नरकों में जाओ तो भगवान साथ में, स्वर्ग में जाओ तो भगवान साथ में, सुख में जाओ तो भगवान साथ में, दुख में जाओ समाज तो भगवान साथ में, बीमारी हो तो भगवान हमारे साथ में, बीमारी छूट जाए भगवान हमारे साथ में, बालक हो तो भगवान साथ में, जवान हो तो भगवान साथ में, बूढ़े हो तो भगवान साथ में, रोगी हो तो भगवान साथ में, निरोग हो तो भगवान साथ में, धनवान हो तो भगवान साथ में, निर्धन हो तो भगवान साथ में, भगवान साथ छोड़ दे। भगवान साथ छोड़ते ही नहीं तो भगवान अपने हुए, और सही साथ रहता ही नहीं तो अब सही नहीं अपना नहीं हुआ। सीधी बात है, कितनी सीधी कितनी सरल कितनी बढ़िया चीज है। इनको अपने मानता है ये गलती करते है, जो मिली है वो छूट जाएगी। शरीर मिला है, घर मिला है, द्रव्य मिला है, पदार्थ मिले हैं, कुटुंब मिला है, भाई बंधु मिले हैं, स्त्री पुत्र मिले हैं, जो बिछ जाएंगे मिले चाहे बिछ जाएंगे, तो मिले हुए बिछ जाएंगे वो अपने कैसे, मिले हैं बिछ जाएंगे वो अपने कैसे हुए, वे अपना है ही, अपना तो वो सदा मिला रहता है, पहले से ही मिला है, पहले से ही सदा से ही मिला हुआ है, सदा से ही, कभी वियोग हुआ ही नहीं, कभी मिले ही रहेंगे, कभी वियोग होगा ही नहीं, हो सकता ही नहीं वियोग। अज्ञान अवस्था में वियोग नहीं होता भगवान से, ज्ञान अवस्था में होता ही कैसे, भगवान मेरे हैं, मैं भगवान का हूँ, अपना दास भगवान है, तो भगवान मेरे हैं, मैं भगवान का हूँ, संसार ये भगवान का हो कही है वो भगवान का और किसका है, वो संसार भगवान का है, हमें मतलब नहीं संसार से, हमें कुछ लेना नहीं, न भाई है न बंधु है न माँ है न बाप है न भाई है न पति है न पुत्र है, कोई हमारा नहीं है, हमारा कोई है ही नहीं, हमारा तो केवल मीरा भाई वाला भजन बहुत बढ़िया है, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ने कोई, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा ने कोई, जाके सिर मूल ऊट मेरे पति सोई, इसको पति माना कहीं ने मोहम्मद ने अपना मित्र माना, किसी ईसा ने अपना मालिक माना, कोई मालिक मान ले कोई मित्र मान ले कोई भाई मान ले, वो छत्ते वाले संत थे वे चेता मानते थे, वो विश्वामित्र में हमारा मेरा चेला है रामकृष्ण हमारा भगवान चेला है, वेणुगोपाल को मानते माए जाओ मेरे बेटा अघोर मणि कहते मेरे बेटा है गोपाल की माँ, वो गोपाल की माँ है गोपाल मेरा है, ऐसे भगवान को मेरा मानो आप, बाप मानो बेटा मानो भाई मानो मित्र मानो संबंधी मानो जो कुछ मानो, तुम्हारी मर्जी हो जो मान लो, भगवान मेरा है ये मेरा है, ये मेरा छूटेगा नहीं कभी, ये सदा साथ रहेगा, सदा ही साथ रहेगा, मरो तो साथ में जीव तो साथ में, नरकों में जो तो साथ में, स्वर्ग जो जाओ तो साथ में, बैकुंठ में जो तो साथ में, ये साथ कभी छोड़ता ही नहीं, वो मेरा है, ऐसा हरदम रहता नहीं मिलता बिछड़ जाता है वो मेरे कैसे हुआ, धन मिलता है बिछड़ जाता है, कुटुंब मिलता है बिछड़ जाता है, चीजें मिलती है बिछड़ जाती है, वो हमारा नहीं, मिल जाए बिछड़ जाए वो हमारे नहीं, हमारे वो है जो हमारे साथ रहते हैं हरदम, कभी बिछड़ते ही नहीं, दूर होते ही नहीं। आप मर जाओ तो भगवान साथ में, जीवो तो भगवान साथ में, धनी हो जाओ साथ में, गरीब हो जाओ साथ में, साधु हो जाओ साथ में, गिर हो साथ में, ये छोड़ते ही पीछे पड़ गए। सर्वश्रेष्ठ आप में निवेश ईश्वर सर्वभूतानाम देश सर्व प्राणी मात्र के हृदय में रहते हैं। अब वो कैसे डे वो ही हमारे हैं, और ये छूट जाता है, मिलता है छूट जाता है, मिलता है से ये मेरा नहीं हो रहा, मेरा छूट जब मिले कैसे, यही तो आदमी मिल गया जब थोड़ी देर में छूट गया तो मेरे कैसे। इस बार अच्छा बर्ताव करो, सेवा कर लो, जय राम जी जी, अपना नहीं, अपना कोई नहीं, अपना केवल भगवान है, वे कभी भी जुड़ते थे सदा साथ में रहते, वे अपने ये अपना कैसा इनको सबको इस्तीफा दे दो, जाओ भाई तुम तो जाओ, मन से अपना नहीं माना है, मन से क्या ऊपर आ जाओ सुझा पिला दिया भूखना फिर खा लो बैठ जाओ सुझा जाओ जाओ पानी पियो पी लो सेवा कर दो बस अपना नहीं। ये जो चेला बनाने की बात मैं निषेध करता हूँ, इसका अर्थ क्या है कि संसार में किसी से संबंध मत जोड़ो। अरे संबंध अभी शरीर से जुड़ा है वो भी आप है, शरीर मात्र किसी से संबंध मत जोड़ो, संबंध जोड़ो तो फंसोगे, साथ में रहेगा नहीं, कोई ममता हो तो फंसोगे ही। बोले संसार का संबंध ही बाधक है, संबंध संबंध केवल संबंध, संबंध अपना ही कोई नहीं, मैंने हजारों आदमी साथ मिले संबंध किसी नहीं, जयराम जी संबंध बंधन है संबंध, अपना संबंध की साथ नहीं बंधन नहीं, सदैव ध्यान रहेगा सदैव हो जाए। नारायण नारायण नारायण नारायण, संबंध केवल भगवान के साथ जो है वो दूर होगा नहीं, दूर हो सकता नहीं, दूर कर नहीं सकते, भगवान सर्वसमर्थ होते हुए भी हमारे से अलग नहीं हो सकते।